we light on the lorong. Koe tekong gandengi wito alio. Sinda teke atiku loro. Ganti neng jeruk kyoto. Oh lorong ni lorong. Opor mongso we suke duwe. Suke suke duwe. Ganti atiku ma ora tare. Ganti ma ora tare. Ojo sakarepe. Gandeng.